Раздзел 24. У жыцці кожнага нармальнага хлопчыка надыходзіць час, калі ён адчувае непераможнае жаданне капаць зямлю і шукаць схаваныя ў ёй скарбы. Гэтае жаданне ў адзін трывожны дзень з'явілася і ў Тома. Ён пайшоў шукаць Джо Гарпера, але не знайшоў яго. Тады ён знайшоў Бена Роджерса, але той вудзіў рыбу. Нарэшце ён натрапіў на Гека Фіна. Гек, вось самы адпаведны таварыш. Том павёў яго ў такое месца, дзе ніхто не мог бы іх падслухаць, і там адкрыў яму свае планы. Гек згадзіўся. Гек заўсёды быў згоден прыняць удзел у кожнай справе, якая абяцала забаву і не патрабавала выдаткаў. Бо часу ў яго было так многа, што ён нават не ведаў, куды яго дзець, і ні ў якім разе не мог сказаць, што яго час — гэта грошы. «Дзе ж мы будзем капаць?» «О, усюды, у розных месцах!» «Няўжо скарбы усюды схаваны?» «Вядома, не, Гек!» «Іх закапваюць у асаблівых месцах, на астравах або ў пагрызеных чарвямі скрынях дзе-небудзь пад вытаркнутым сукам старога трухлявага дрэва, акурат у тым месцы, куды цень кладзецца ў поўнач. Але часцей за ўсё пад падлогай у тых дамах, дзе водзяцца здані. Хто ж іх закопвае? Зразумела, разбойнікі. А ты думаў, хто? Школьныя наглядачы ці што? Не ведаю. Каб гэта быў мой скарб, я яго не закопваў бы ў зямлю. Я б на гэтыя грошы жыў і весяліўся. І я таксама. Але разбойнікі гэтак не робяць. Яны заўсёды закопваюць свае грошы ў зямлю і там пакідаюць. А потым вяртаюцца, каб узяць іх? Не. Яны думаюць вярнуцца, але потым забываюць прыметы або паміраюць, не ўзяўшы скарба. І вось скарб ляжыць сабе ды ляжыць і ржавее. А потым хто-небудзь знойдзе старую пажоўклую паперу, якая пакажа яму, па якіх адзнаках шукаць. Ды і паперу гэту трэба разбіраць аж цэлы тыдзень, калі не болей, бо ў ёй толькі незразумелыя знакі. І ў цябе ёсць такая папера, Том? Не. Як жа ж ты пазнаеш прыметы? Мне не патрэбны яны. Скарбы заўсёды закопваюцца пад домам, дзе водзяцца здані, або на востраве, ці пад сухім дрэвам, у якога сук вытыркаецца ў бок. Мы ж прабавалі ўжо капаць на Джэксонавым востраве. Яшчэ можам паспрабаваць. А за ручаём ёсць стары дом, дзе водзяцца здані. І там акаж куча высахлых дрэў. І пад усімі імі скарбы? Як ты гаворыш? Вядома, не. Дык як жа ж ты пазнаеш, пад якім капаць? Будзем капаць пад усімі. Ну, Том... Гэта ж зойме ўсё лета. Дык што ж? А затое ўяві сабе, што мы знойдзем медны гаршок і ў ім сотню долараў або пагрызены чарвякамі куфар поўны брыльянтаў. Што ты тады скажаш? У Гека загарэліся вочы. Вось было б добра. Ты мне дай тады сотню долараў, а брыльянты бяры сабе, мне іх не трэба. Добра? Ужо ж я брыльянтаў не кіну, можаш быць упэўнены. Некаторыя з іх каштуюць па 20 долараў штука, і няма ніводнага, які не каштаваў бы долара. Няўжо? Вядома. Гэта табе кожны скажа. Ці ж ты ніколі не бачыў брыльянтаў, Гек? Колькі памятаю, не. А дзе ж мы пачнем капаць? Ужо і не ведаю. Ці не пачаць з таго старога сукаватага дрэва, што на другім баку ручая? Добра. Яны дасталі пагнутую матыку і рыдлёўку і выправіліся ў паход. Да месца трэба было ісці 3 мілі. Прыйшлі яны чырвоныя, запыхаўшыся, і ляглі пад бліжэйшым вязам адпачыць у цяньку і пакурыць. «Мне гэта спадабаецца», — сказаў Том. Мне таксама. Слухай, Гек, калі мы знойдзем тут багацці, што ты зробіш са сваёй палавінай? Я? Я буду кожны дзень есці пранікі і піць содавую ваду. А калі прыедзе цырк, буду кожны дзень хадзіць у цырк. Ужо ж я з доляю весела пражыць. Няўжо ж ты нічога не адкладзеш на запас? Адкладваць? Навошта? Як навошта? Каб потым было чым жыць? О, гэта бескарысна. Калі я не паспяшаюся патраціць гэтыя грошы, у адзін добры дзень вернецца мой бацька і наложыць на іх сваю лапу. А ўжо пасля яго не пажывішся. Будь спакойны, ўсё ачысціць. А ты што зробіш са сваёй доляй, Том? Я куплю новы барабан, надзейную шаблю, чырвоны гальштук, бульдога шчаня і ажанюся. Женіся? Ну але? Том, ты... ты не ў сваім розуме. Ха, пачакай, вось убачыш. Ды гэта ж недарэчнасць, Том. Нічога дурнейшага ты не мог выдумаць. Вазьмі майго бацьку і маю маці. Яны ж біліся з рання да вечара. Я добра гэта памятаю. Гэта нічога не значыць. Та з якой я ажанюся, біцца не будзе. А па-мойму, яны ўсе аднолькавыя. Не, Том, ты толькі падумай добра. Я табе праўду кажу, падумай. Як завуць дзяўчанё? Яна зусім не дзяўчанё, яна дзяўчынка. Ну, гэта ўсё роўна. Адны кажуць дзяўчынка, другія дзяўчанё. Хто як хоча, так і гаворыць. Ды па імю, як яе зваць? Калі-небудзь скажу табе, а цяпер не. Добра, як хочаш. Толькі калі ты ажэнішся, я буду яшчэ больш адзінокі, як цяпер. Не, гек. Ты будзеш жыць разам з намі. Ну, хопіць вылежвацца, хадзем капаць. Яны капалі з паўгадзіны. Нават спацелі, але нічога не знайшлі. Папрацавалі яшчэ з паўгадзіны і зноў без вынікаў. Нарэшце Гек сказаў. Ой, няўжо скарбы, ой, заўсёды закопваюць так глыбока. Часам закопваюць, але не ўсе і не заўсёды. Мы, мабыць, не там капаем. Яны выбралі другое месца і зноў узяліся капаць. Цяпер работа пайшла не так хутка, але ўсё ж такі рухалася наперад. Потым Гек спыніўся, абаперся на рыдлёўку, выцер рукавом з лба буйныя каплі поту і сказаў: дзе мы потым будзем капаць, калі скончым тут? Я думаю, ці не паспрабаваць пад старым дрэвам, што за домам удавы. Я таксама думаю, што гэта месца падыходзіць. А толькі як ты думаеш, Том? Ці не адбярэ ўдава ад нас скарб? Гэта ж яе зямля. А дабраць ад нас скарб? Няхай паспрабуе. Не, скарб ужо такая справа. Хто яго знайшоў, таму ён і належыць. А на чыёй зямлі знойдзены ўсё роўна. Гек супакоіўся. Яны зноў пачалі капаць, але хутка Гек сказаў: не, мабыць, мы зноў не на тым месцы капаем. Ты як думаеш? Гэта дзіўна, Гек. Надзвычайна дзіўна. Я нават не разумею. Можа, нам вядзьмаркі перашкаджаюць. Часам гэта бывае. Ха, ну вось яшчэ. Вядзьмаркі ў дзень нічога не могуць. У дзень ім ніякай сілы не дадзена. Так, верна. Я на гэта не падумаў. О, цяпер я разумею, у чым справа. Вось дурні мы з табою. Нам жа спачатку трэба было знайсці тое месца, куды цень ад сука кладзецца ў поўнач, і там капаць. Ах ты, каб цябе! Значыцца, мы ўвесь гэты час дарма працавалі. А цяпер прыйдзецца сюды яшчэ раз прыйсці ўначы. Надта далёка. Табе можна будзе выбрацца з дому? Ужо я выберуся. І потым гэта абавязкова трэба зрабіць сёння ўначы, а то, калі хто ўбачыць нашы ямкі, дык адразу здагадаецца, што тут рабілася, і сам выкапае скарб. Ну што ж, я зноў прыйду да цябе пад акно і мяўкну. Добра, давай схаваем інструменты ў кустах. Перад поўначу хлопчыкі вярнуліся назад і пачалі чакаць. Месца было глухое, час позні, Здалёк глуха данёсся сабачы брэх, сава адгукнулася на яго сваім злавесным крыкам. Начная ціша прыгнятала хлопчыкаў, і яны мала гаварылі між сабой. Нарэшце яны парашылі, што поўнач надышла, заўважылі, куды кладзецца слабы цень, і пачалі там капаць. Надзея іх акрыляла. Яны працавалі ўсё з большай цікавасцю, а таму і з большай стараннасцю. Яма рабілася ўсё глыбейшай, і калі рыдлёўка аб што-небудзь стукалася, ў іх млела сэрца. Але кожны раз іх чакала расчараванне. Выяўлялася, што рыдлёўка стукалася аб корань ці камень. Нарэшце Том сказаў: «Ох, бескарысна працягваць гек. Мы зноў не на тым месцы капаем». «Як не на тым? Мы не маглі памыліцца. Мы пачалі капаць акурат там, куды лёг цень». «Я ведаю, але не ў гэтым справа». «А ў чым жа?» «А ў тым, што ў нас няма гадзінніка, і мы прыблізна ўгадваем час. Можа, тады было зарана або запозна». Гек выпусціў рыдлёўку. «Гэта праўда. У тым, відаць, і штука. Ну, значыцца, гэтую справу прыйдзецца пакінуць, бо мы ўсё роўна не можам дакладна азначыць час. І потым гэта вельмі ўжо страшна, калі навакол кішаць вядзьмаркі і здані. Мне ўвесь час здаецца, што нехта стаіць у мяне за спіной, і я баюся абярнуцца, бо, можа, хто другі стаіць спераду і чакае, пакуль я адвярнуся. У мяне ўвесь час дрыжыкі ідуць па целе. І мне жудасна, як і я тое самае адчуваю. Кажуць, калі закопваюць пад дрэвам скарб, то побач кладуць мерцвяка, каб той пільнаваў яго. О, барані божа! Ну, але кладуць! Я столькі разоў чуў. Не ведаю, што неахвотна мне хадзіць каля мерцвякоў. З імі заўсёды трапіш у бяду. Мне таксама неахвотна будзіць іх, гек. А што, калі той, які тут ляжыць, раптам высуне свой чэрап і «А!» крыкне? Ды ну цябе, Том, замаўчы, якія жахі! «Ды гэта ж праўда, гек! Мяне такі жах бярэ. Слухай, Том, пойдзем адсюль, пакуль не позна. Паспрабуем шчасце ў другім месцы. Што ж пойдзем? Можа, яно лепш будзе. Куды ж мы пойдзем?» Том падумаў крыху і сказаў: «У той дом, дзе водзяцца здані, вось куды. А ну яго! Не люблю я ўсёй гэтай чартаўні, Том. Гэта яшчэ горш за нябожчыкаў. Тыя, можа, хоць і гавораць, але затое не шлындаюць вакол цябе ў саване і не заглядваюць цябе прама ў твар, скрыгочучы зубамі, як гэта робяць здані. Я б гэтага не вытрымаў, Том, ды і ніхто не вытрымае. Але ж дані ходзяць толькі па начах, у дзень яны не перашкодзяць нам капаць. Яно так, але людзі нават і ў дзень стараюцца не заходзіць у такія дамы, не толькі што ўначы. Гэта больш таму, што людзі наогул не любяць хадзіць на тое месца, дзе каго-небудзь забілі. Але ж каля гэтага дома і ўначы нічога не відаць. Толькі сіняе святло з акна, а не сапраўдная здань». «Ну, Том, калі ты дзе ўбачыш сінягенчык, то ўжо можаш ісці ў заклад, што тутака і здань недалёка. Ты сам падумай. Ты ж ведаеш, што апрача зданяў ніхто не запальвае сініх агнёў». «Гэта праўда, але ўсё ж такі яны ў дзень не ходзяць. Дык што ж іх баяцца?» «Ну, добра ўжо, калі табе гэтак хочацца, пойдзем, пакапаем там. Толькі ўсё ж такі гэта рызыкоўна». Хлопчыкі спусціліся са ўзгорка. Унізе пасярод асвятлённай месяцам даліны адзінока стаяў зачарованы дом. Плот вакол яго даўно паваліўся, ганак зарос пустазеллем, комін разбурыўся, у вокнах не было шкла, а адзін рог страхі таксама праваліўся ўнутр. Хлопчыкі доўга глядзелі, чакаючы, што вось-вось у акне мільгане сіні агеньчык, і гутарылі паміж сабой шэптам. Потым завярнуліся направа, зрабілі вялікі круг, каб не праходзіць каля страшнага дома, і вярнуліся да хаты праз лес, які рос на другім баку ўзгорка.